Herkes neşeli bugün çünkü düğün günüdür. Herkes neşeli bugün çünkü düğün günüdür. Bahçede bar sesi var, içinde kar sesi var. Bahçede bar sesi var, içinde kar sesi var. Kurban olamam.